בעזרת השם מטבח ספר ליקוטי הלכות תורה חיים, כרך ג' הלכות יום טוב הלכה א'. עניין שבת ויום טוב ומפני מה? בשבת אסורים כל המלאכות אפילו צורך אוכל נפש, וביום טוב מותר אוכל נפש. על פי מה שאמר רבנו נרו יאיר במאמר נוכי השם אלוקיך, בסימן ד', על ומילאום אחד גלגל הדענה תלת מאגר במשחה, שעל ידי הביטול אל האינסוף, ששם כולו טוב, בחינת השם הוא האלוקים, אחר כך כשחוזר אל הישות בבחינת רצו ושוב, אזי מהרשימה שנשאר נמשך הערה לדעת כי השם הוא האלוקים וכולו טוב, עיין שם היטב. א', וזה בחינת שבת ויום טוב. כי שבת הוא בחינת התכלית שכולו טוב, בחינת תכלית שמיים וארץ, שהוא בחינת התכלית המקיף את הבריאה, בחינת יום שכולו שבת, שאז יהיה כולו טוב. כמו שכתוב ביום ההוא וכולי, כמו שכתב רבנו שם. על כן שבת הוא שביטה לגמרי מכל וכל. אבל יום טוב הוא בחינת ההמשכה שממשיכין הערה מהביטול מבחינת שבת, מבחינת אין סוף אל הישות, דהיינו העולם הזה, דהיינו הימים והמידות. למען דעת כל עמי הארץ אפילו בעולם הזה, בתוך הימים והמידות, כי השם הוא האלוקים וכולו טוב בבחינת אתה הורית לדעת וכו'. וזה שאנו קוראים אותו יום טוב, יום טוב דייקה. דהיינו שאנו ממשיכים נערה לתוך הימים שיש בהם ימי טוב, אנו מאירים אותן על ידי הבחינת הביטול הנ"ל, שיהיו גם הימים כולם טובים. וזהו יום טוב בחינת כולו טוב, שממשיכים לתוך הימים כנ"ל. ועל כן, הימים טובים תלוי עיקר קדושתם בישראל, כמו שכתוב, אלה מועדי השם אשר תקראו אותם וכו'. ועל כן אנו אומרים, מקדש ישראל והזמנים. אבל שבת קדוש מאליו, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, שבת קביעה וקיימה. יום טוב, ישראל הוא דמקדשלה. כי שבת הוא התכלית עצמו, והוא קדוש מאליו, ואין צורך להמשיך אליו קדושה. כי אדרבה, כל הקדושות נמשכים משם. אבל יום טוב הוא בחינת המשכת הקדושה שממשיכים מהביטול. מבחינת שבת כנזכר לאל. על כן הוא תלוי בישראל דמקדשלה, דהיינו שממשיכין הקדושה מבחינת הביטול כנ"ל. וזהו שכתוב בשבת תחילה למקראי קודש. כי שבת הוא בחינת תחילה וראשית של כל הימים טובים. כי כולם מקבלים קדושתם מבחינת שבת שהוא כולו טוב, ומשם נמשך הקדושה לתוך הימים מבחינת יום טוב כנ"ל. וזהו שנקראו הימים טובים מקראי קודש, מקרא דייקה, כי צריך לקרות דווקא הקדושה לשם. כי הקדושה הוא בחינת כולו טוב, כולו קודש, כמו שכתב רבנו במקום אחר. ועל כן יום טוב נמי יקרא שבת. כי כל קדושתו מקבל משבת כנ"ל, כי שבת הוא בחינת התכלית המקיף שהוא למעלה מכל הימים. וזה שכתוב, ימים יוצרו ולא אחד בהם. ואמרו רבותינו ז"ל, זה יום השבת. וזהו ולא אחד וכו', ולא אחד דייקה. דהיינו שאינו נחשב כלל בכלל הימים, כי הוא למעלה מהזמן כנ"ל. כי שבת הוא בחינת סוף העולם, בחינת יום שכולו שבת כנ"ל. אבל יום טוב הוא מקבל הערה משבת כנ"ל. כי כל הימים טובים הם זכר הניסים והתשועות שעשה עמנו השם מטבח. וכל הניסים והישועות נעשים על ידי שנמשך הערה מהתכלית מבחינת סוף העולם, שאז יהיה כולו טוב ויתבטל הטבע. ועל ידי שנמשך הערה זו לעולם הזה, על ידי זה נעשה בחינת ביטול הטבע, ועל ידי זה בא הנס והישועה. כמו שכתב רבנו כל זה על אגדת אהו או ותמיה בסימן רשנון, על מה שכתוב שם וקולו נשמע מסוף העולם ועד סופו עיין שם היטב. נמצא שכל הימים טובים שהם לזכר הניסים מקבלים מהרה מבחינת סוף העולם שהיא בחינת שבת כנ"ל. כי שבת אינו לזכר שום נס שנעשה בזה העולם, רק הוא מרמז על סוף העולם יום שכולו שבת כנל. וכן יום טוב של ראש השנה הוא גם כן זיכרון ליום ראשון, שהוא תחילת הבריאה. ועל כן הוא גם כן יום טוב, כי אז ביום ראשון בתחילת הבריאה שימשו האור והחושך ביחד בבחינת ביום עשות השם אלוקים וכו'. כי אז היה בחינת השם הוא האלוקים, בחינת כולו טוב שנמשך הערה הזאת מבחינת קודם הבריאה שהיא התכלית המקיף כנל. ומחמת שהיה אז סמוך לקודם הבריאה לבחינת התכלית, ולא היה עדיין התגברות הסתרה אחר, על כן נמשך אז לתוך העולם בחינת השם הוא האלוקים כנל, ועל כן שימשו אז האור והחושך ביחד. ואחר כך כשצפה השם מטבח שיהיו רשעים, אז ויבדל וכו'. ועל זה מרמז ראש השנה שהוא זיכרון ליום ראשון, ועל כן הוא גם כן בכלל הימים טובים כנל. ב' וזה שכתב רבנו בפסוק, וישסף שמואל, שביום טוב הוא העלאת המלכות מבין הקליפות. כי זה בחינת עליות המלכות כשנתגלה בחינת השם הוא האלוקים, בחינת אלוקים מלכים מקדם, בחינת השם אחד ושמו אחד. שם זה בחינת מלכות, כמו שכתוב שם. וזהו ביטול הקליפות כי נתבטל כל הרע, רק כולו טוב, כולו אחד כנל. וזה שכתב רבנו שם בפסוק וישסף הנעל, שעל ידי יום טוב הוא ביטול הגדלות על ידי הצדיקים. כי זהו בחינת יום טוב, דהיינו ביטול אל האינסוף בבחינת רצו ושוב כנל. ומשם ממשיכים הצדיקים הקדושה כנל, שכל זה תלוי בתכלית העניבות בבחינת עין. ג. ועל כן כתוב, חודשכם ומועדכם שנאה נפשי. ואילו שבת לא כאמר, כמו שכתוב בזוהר הקדוש. כי יום טוב שקדושתו תלוי בישראל, על כן מאחר שישראל אינם אגונים חס ושלום, על כן גם היום טוב שכל קדושתו מהם גם כן אינו נתקבל חס ושלום. אבל שבת שהוא קדוש מאליו, על כן אינו נפגם על ידי פגם של ישראל חס ושלום. ועל כן ביום טוב מותר אוכל נפש, כי מאחר שכל קדושתו תלוי בנפשות ישראל שממשיכין הקדושה לשם, על כן משהו צורך הנפש, דהיינו אוכל נפש, בוודאי אינו ראוי שיעשר, כי הנפש הוא למעלה מהיום טוב, כי משם מקבל הקדושה כנל. אבל כל המלאכות בוודאי אסורים כי הוא יום טוב, דהיינו ביטול הרע שהוא ביטול כל הלמתת מלאכות שבאים על ידי הצדה טוב ורע. אבל שבת הוא למעלה ואינו תלוי בקדושת ישראל, על כן אסור בו אפילו משהו צורך הנפש כנל. כי הוא שביטה לגמרי בחינת יום שכולו שבת, שאז יתבטל הכל ואין בו שום עשייה. רק מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת. ד. ועל כן יש דעות שמוקצה אף על פי שמותר בשבת אסור ביום טוב. דהיינו פירות המוקצים, שבשבת אין צריך הזמנה, אבל ביום טוב צריך הזמנה, שצריך לומר מכאן וכולי, אין בשולחן אורך. כי זה ידוע שבמקום שצריך לגרש הסתרא אחרא ולהזמין הקדושה, שם צריכים הזמנה בפה. כמו שכתוב בזוהר ובכתבים, שעל כן צריכים לומר קודם ברכת המזון, הב לנו מברך, עיין שם. ועל כן ביום טוב שצריכים לקרוא את הקדושה לשם, תחילת מקרא קודש, ולהכניע הרה של שאר המלכויות של האומות שהם סתרא אחרא, על כן אכילת יום טוב צריך הזמנה בפה דווקא, כדי לגרש הסתרא אחרא ולהזמין הקדושה שם. אבל שבת קדוש מאליו, ואין שום אחיזה לסתרא אחרא כלל, כי הוא בחינת עלמא דעתא כנל, על כן אין צריך הזמנה כנל.